राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग विशेष शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 10 दिसंबर 1994 को प्रातः 8 बजे कोलकाता में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जो हम लोग परलोक की एक आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। इस तरफ दृष्टि बहुत कम आदमियों की है। व्यवहार में बहुत सी चीजें हैं, उनको हम जानते नहीं हैं। उनके न जानने से हमें बहुत दुख भोगना पड़ता है, और ठीक जान लें तो हम जिस हालत में इस हालत में सुखी हो सकते हैं, दुख मिट सकता है। हर एक प्राणी सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता है। प्राणी मात्र सुख चाहता है, तो दूसरे प्राणियों के तो हाथ में नहीं है। वो तो सुख दुख प्रारब्ध के अनुसार भोगते हैं, और भोगना ही पड़ता है, क्या उपाय करें। पर मनुष्य लिए ऐसी बात नहीं है। मनुष्य सब सदा के लिए दुख मिटा सकता है, और बड़ा सुंदर अवसर है, और वो अवसर भारतवासियों के लिए विशेष प्राप्त है। भारतीय संस्कृति इस बात में जितना विचार करती है, इसी किसी संस्कृति में इतना विचार नहीं है। भगवद गीता छोटा सा ग्रंथ, इसमें कितनी विलक्षणता पड़ी है भाई, इसका कोई पार नहीं है। हम तो साधारण साधारण बातों में भी समझते नहीं है। आज सुबह प्रसंग चला सुख का, कि मन के द्वारा ही सुख दुख होता है। तो मन के द्वारा सुख दुख होता है, ठीक है। वास्तव में मन के द्वारा सुख दुख नहीं होता है। सुख दुख का भोगता मन नहीं है, स्वयं है। मन तो एक कारण है। कारण जैसे कागज लिखने में कलम काम देती है, तो कलम कोई सुख दुख का कारण नहीं होती, ना पाप पुण्य का कारण होती है कलम, लिखने वाला होता है। कलम अच्छी हो गई तो कागज अच्छा लिखा जाएगा, अक्षर अच्छे लिखे जाएंगे। अक्षरों के लिखने में तो कलम कारण है, परंतु कोई सुख दुख में कारण नहीं है। जैसे कलम कागज लिखने में काम आती है, ऐसे हरेक काम करने में मन काम आता है। तो मन करता नहीं है, मानो स्वयं कर्ता भोगता होता है, वो स्वयं है। इंद्रियां जैसे बाहर कर्ण है, जैसे नेत्र है, कान है, ये जो हमारे कर्ण है, जिसे हम सुनते हैं, जिसे हम देखते हैं, दूसरा जैसे हम बोलते हैं, काम करते हैं, पैरों से चलते हैं, ये इंद्रियों का काम है। ये हमारे काम करने के औजार हैं। जैसे कोई काम करते हैं, उसका शस्त्र अस्त्र होता है, औजार होता है, उनसे काम होते हैं, ऐसे संसार के कार्य करने के ये औजार, उसको कर्ण कहते हैं संस्कृत भाषा में, काम करने का औजार इनको। तो ये औजार है वो बहिकरण और अंतकरण, भीतर का कर्ण साधन है ऐसे बाहर के कर्ण साधन है। ये बात साधारण होने पर भी हरेक भाई बहन ध्यान कम देते हैं। तो कर्णों के द्वारा अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान तो होता है, क्योंकि लाल है सफेद है पीला है कैसा है, तो नेत्र के द्वारा ज्ञान हो जाएगा। ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान मन बुद्धि से होता है, तो ये अनुकूल परिस्थिति है प्रतिकूल है, वो भी सबके लिए एक चीज नहीं होती है। एक ही घटना एक ही परिस्थिति सबके लिए सुखदायी अथवा दुखदायी नहीं होती है। एक कहानी याद आ गई, एक रिश्ते के दो कन्याएं थी, वो कुम्हार थे, बर्तन भांडा बनाने वाली जाति, तो प्रजापत कहते हैं, वो काम करने वाले थे। तो दो घरों में अपनी ब्याही गई कन्या, वे गांव नजीक नजीक थे दोनों ही, तो वहां पिता मिलने के लिए गए। तो कन्या ने बातें कि बेटा क्या ढंग है तुम्हारे सुख दुख का, अगाड़ी आप किस तरह से व्यवहार चलता है कैसा गए, तो व्यवस्था पिताजी ने पूछी। तो बच्चियां कहने लगी अपने घर की व्यवस्था, तो एक तो थे खेती करने वाले और एक थे बर्तन भांडा मिट्टी के बनाने वाले, तो दो गांव वो थोड़ी थोड़ी दूर में थे, वो दो चार मील भीतर भीतर। तो पूछा तो उन्हें बताया कि पिताजी खेती करी है, उस खेती में ठीक तरह से है धान तो पैदा हो गया है, बाजरा और ठीक है, परंतु अगर वर्षा 15-20 दिन में नहीं हुई तो फिर बड़े नुकसान हो जाएगा। अभी इसमें तो कुमलाना शुरू हो गया है, तो नहीं हो तो खेती जल जाएगी। ऐसी बात हुई, बेटा ठीक है, वो तो भगवान के अधीन है, भगवान कृपा करे तो हो जाए, ना हो क्या पड़ता। दूसरे गांव मिलने को गए, तो वे बर्तन बनाने वाले थे, उनसे पूछा कि बेटा क्या ढंग है, तो पिताजी ढंग तो ठीक है, अभी हमने बर्तन बनाए हैं मिट्टी के और वो गांव में सुखाए हैं, ये सूख जाएंगे फिर आवा में पकाएंगे तो ये पैदा हो जाएगा, कुछ बिक्री करेंगे तो हमारा ठीक चल जाएगा। पर ये कब गए, 15-20 दिन अगर वर्षा हो नहीं हुई तो ये सूख जाएंगे पक जाएंगे आवा, और वर्षा हो गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी महाराज, तो वो मिट्टी सब मिट्टी हो जाएगी, कच्चे के सुखाए हुए हैं सूखने पर आवा पकते हैं, तो अब बड़ी मुश्किल हो गई। अब राम जी क्या करे, वर्षा करे ना करे बताओ, ये मुश्किल होगी। वर्षा करे तो एक बेटी का नुकसान, न करे तो दूसरी बेटी का नुकसान। तो अनुकूलता प्रतिकूलता बरोबर नहीं होती, किसी के तो वर्षा अनुकूल होती है, किसी की वर्षा प्रतिकूल होती है। ऐसे प्रत्येक आदमी के भीतर अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता अलग अलग होती है। कोई कहता है ऐसे ऊर्जा ठीक होती है, ऐसे ऊर्जा ठीक है, अब वो क्या करे, तो भगवान उनकी सुने तो बड़ी मुश्किल हो जाता है, भगवान पंचायती पड़ जाए। तो इस तरह से अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वो सुखदायी दुखदायी होती है। इसमें एक बात समझने की है, आप लोग याद कर लो तो बढ़िया सी रहे, मेरे मन में ऐसी बात आई थी सुबह ही, मैंने कहा कम से कम बातों के द्वारा तो आप बात समझ लो, गहरी बात तो है भीतर से ही दुख मिट जाए ऐसी बढ़िया बात। और वो सर्वथा दुख मिट सकता है इस जीवन में, सुख के लिए तो पैसे कमाते हो, सुख के लिए तो सब तरह का सामान जुटाते हो और तरह तरह के खेल तमाशे सुख के लिए ही करते हो, तो सुख इससे नहीं मिलता है। तात्कालिक थोड़ी सी बात हो जाए उसे सुख क्या हुआ, तो थोड़ी देर सुख हो गया, राजी हो गया, फिर बड़ा भारी आफत आ गई। तो दुख बचने का मार्ग है, मैंने गीता को देखा है, पुस्तकों को देखा है, संत महात्माओं से सुना है, खुद विचार किया है, मेरे मन में ऐसी बात आती है कि दुख मिट जाए। पर तो आप थोड़ा ध्यान देकर सुनो तो जरूर दुख मिटता है। सत्संग करने से आदमी का दुख मिटता है, ऐसा मैंने देखा है, मेरे खुद पर बीती हुई बात है। बड़ी हलचल बढ़ा हुई दुख और सत्संग सुनने से ठीक हो गया, मेरे खुद के कथा कहने से ठीक हो गया, ऐसी मेरे जीवन में घटनाएं घटी है, मैंने देखी अपने लिए, औरों के लिए मैंने देखा है, अनुभव किया है, तो दुख मिटता है। आप उनको थोड़ा समझो। तो दुख दो तरह का होता है, सुख दो तरह का होता है। लोग सुख दुख और तरह कहते हैं, जो दो तरह की, दो तरीका है सुख दुख का। खूब ध्यान देकर सुने। एक तो बाहर की चीज है वो ठीक तरह से हो, घर अच्छा हो, धन हो, पास में कुटुंब सब हो, राजी खुशी हो, कोई बीमार नहीं, कोई मरा नहीं, घाटा लगा नहीं, तो वो एक सुख होता है बाहर का, धन संपत्ति वैभव का, चीजों का, वो सुख है। और एक उन का न होने से दुख है, बड़े भाई दुख होता है, वो भी खाने को अन्न नहीं, पहनने को पूरे कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, जी पर में जूती नहीं, सिर पर छाता नहीं, ऐसे चीजों के अभाव का दुख है। तो चीजों के भाव को सुख कहते हैं, चीजों का होना, वस्तुओं का होना, रुपये पैसे होने का नाम सुख है, रुपये पैसे न होते उसका नाम दुख है। अब ध्यान है, एक तो सुख दुख ये है, एक सुख दुख दूजा है, हृदय में प्रसन्नता है तो सुख है, और हृदय में चिंता है, शोक है, उद्वेग है, हलचल है तो दुख है, तो दुख ही है। तो असली सुख दुख है हृदय की हलचल, हृदय की शांति। भीतर में शांति है तो बाहर की परिस्थिति चाहे कैसी हो वो सुखी रह सकता है। और भीतर में जलन है, दुख है, तो बाहर कितना ही तो धन हो, कितना ही बेटा पोता हो, कितनी संपत्ति हो, वो क्या करे, उसे जलन हो रही है। कोई आदमी बीमार है, अब बाहर की कोई कमी नहीं है, परंतु वो सुखी कैसे, उसे बुखार हो रहा है, हलचल हो रही है और मन में नारी हो रही है। तो शरीर के दुख का दुख है, एक हृदय की चिंता का दुख है। इनमें हृदय की चिंता का दुख है वो भयंकर दुख है, और उसमें जो सुख होता है वो बड़ा शांति देने वाला सुख है। तो बाहर की परिस्थिति में तो प्रारब्ध कारण है, प्रारब्ध अच्छा होगा तो बाहर की स्थिति अच्छी बनेगी, परिस्थिति हमारी अच्छी अनुकूल हो जाएगी। और प्रारब्ध खराब है, हमारा कर्म खराब है, तो बाहर की परिस्थिति प्रतिकूल हो जाएगी। पर बाहर की प्रतिकूलता अनुकूलता खास चीज नहीं है, खास चीज तो हृदय की शांति और अशांति है। अब उसको हमारे भाई बहनों ने एक मान रखा है कि बाहर कमी होने से ही चित्त में दुख होता है और बाहर के पदार्थ होने से ही शांति होती है, इतना ही समझकर वही डेरा लगा दिया। इतनी बात नहीं है, इसमें समझने की बात है। फिर कह दूं, बाहर की परिस्थिति अच्छी हो, धन धान संपत्ति, जब घर बार ठीक है, तो इसको सुख दुख माना है। इस कारण से भीतर में चिंता होती है, मान रखा है कि बाहर की चीज न होने से हृदय में दुख होता है, चिंता होती है, उद्वेग होता है, और बाहर की ठीक हो तो शांति रहती है। इतनी बात नहीं है, ये दोबारा मैंने कही गई, सुन लो, इतनी बात है। बाहर की परिस्थिति के अधीन भीतर का सुख दुख नहीं है। भीतर का सुख दुख होता है अज्ञान से, अनजान बने से, विचार न होने से, विवेक न होने, सत्संग न करने से, सत्सात्रों का अध्ययन न करने से, अच्छे पुरुषों का संग न करने से, उस पर विचार न करने से दुख होता है। और भीतर विचार होता है और ठीक तरह से समझ होती है तो भीतर में दुख नहीं होता, बाहर के चाहे कितनी अवस्था हो। अगर बाहर के दुख को ही दुख माना जाए तो अच्छे अच्छे संत होते हैं, जो विरक्त है, त्यागी है, उनके पास कुछ नहीं है, ना उसकी अंटी में दाम है, न उसके सिर पर छाता है, न पैर में जूती है, न पहनने के लिए पूरे कपड़े हैं, न कोई रहने के लिए अपना घर का मकान है, तो कितना दुखी है वो। भाई बहन सब ध्यान दे, सुने मेरी बात को। संत है, विरक्त है, भजन ध्यान करते हैं, भगवान में लगे हुए हैं, उनके पास स्त्री है नहीं है, पुत्र भी नहीं है, भाई बंधु भी नहीं है, रहने को घर नहीं है, कहाँ रहे, कहाँ सोवे बैठे, घर नहीं है, और पास में रुपये पैसा नहीं है, कोई एक पैसा भी पास में नहीं, पैसा पास में नहीं है, और पैर में जूती पहनने को नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, पहनने के कपड़े भी फटे हुए हैं, वे भी पुराने कपड़े हैं, ऐसी अवस्था में कितना दुख है बताओ। सब चीज उगावा, अब कहते मोटर नहीं है, हवाई जहाज नहीं है, रेल नहीं है, ये तो दूर रहे, जूती नहीं है पैर में, ऐसा दुख है। परंतु बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, राजा महाराजा भी उनके पास में जाकर शांति का अनुभव करते हैं। उन धनी और राजा महाराजाओं का दुख दूर होता है उन संतों का संग करने से, उनके दर्शन करने से दुख दूर होता है। तो वे मन में दुखी नहीं है, पदार्थों के द्वारा सुख है, वो सुख है प्रतंत्र, दूसरों के अधीन, धन के अधीन, वस्तुओं के अधीन, और संत महात्मा का सुख है स्वाधीन, अपने भीतर से, ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक ये तृष्णा रोग गया, भीतर में तृष्णा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, पूरे हैं मर्द वही जो हर हाल में खुश है, अनुकूल में है तो प्रतिकूल में है तो जैसे मिले मस्त है। ये क्या है, बाहर की तो आने जाने वाली चीजें हैं। गीता का आरंभ करते हुए भगवान कहते हैं कि बाहर के संयोग है तो आने जाने वाला आगमा पाई ना, अनित्य आने जाने वाले हैं, अनित्य है, इनको तुम सह लो, ये कोई मूल्यवान बात नहीं है, इसको ही मूल्य दे दो बड़ा भारी। और क्या बताऊं, आश्चर्य आता है, इसको मूल्य दे दिया, इसके मूल्य ले चीजें जिनसे मिलती उन रुपयों को मूल्य दे दिया, रुपयों में सुख है, रुपयों में सुख है, ऐसा मान लिया। मैं कहूं तो मेरी बात मानने जी नहीं, आप मान नहीं सकते हो कि कैसे क्या रुपयों में सुख है सब कुछ। भाई रुपयों में सुख नहीं है, रुपयों की अपेक्षा वस्तुओं में सुख है। कह दो तो भी आप ध्यान नहीं देते, कृपा करो कृपानाथ, मेरी बात पर ध्यान दो, फिर समझ में नहीं तो मेरे से पूछो, मैंने पुस्तकों की बात सीखी है, सुनी है, पढ़ी है, कही है, मनन किया है, मेरे को आएगा वो बात बताऊंगा। बाहर की वस्तुओं के अभाव का दुख, अभाव दुख नहीं है, दुख है भीतर में, बाहर के अभाव होने से भीतर का अभाव अनुभव करते, वो नहीं है, वो नहीं है, मुख में दुख कर लिया। ऐसे अगर मैं दुख करने लगूं अभी तो आप कोई भी मेरा दुख मिटा नहीं सकते। मैं कहूं मेरे मकान नहीं है, मेरे मोटर नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, मेरे पास कोई नौकर नहीं है, क्या करूं बताओ, और रोटी नहीं है, अन्न नहीं है हमारे पास, पाव भर भी हमारे पास बाजरा गेहूं दड़ा में नहीं है हमारे पास, और रोटी कहाँ मिलेगी इसका पता ही नहीं है। आप तो बनाओ सो बना लो, अमुक चीज बनाओ सब, मैं किससे कहूं तुम बनाओ, अमुक चीज बना दो, कितना दुख है बताओ। खाने को रोटी नहीं, पहनो कपड़े तो है अभी, मन फट जाए तो कहां से लाऊं बताओ, पैसा है हमारे पास नहीं, दुकान हमारे नहीं, खेती हमारे नहीं, दलाल भी हमारे नहीं, क्या करें बताओ, तो कितना दुख है, बड़ा भारी दुख है ना। परंतु हमारा दुख नहीं है, क्यों नहीं है, कि हम अभाव का अनुभव नहीं करते। कई लोग कहते हैं महाराज आपके समान हम नहीं बन सकते, मैं कहता हूं मेरे समान आप सब बन सकते हो, आपके समान मैं नहीं बन सकता, बताओ कहां से परिवार लाऊं, कहां से माँ बाप लाऊं, कहां से स्त्री पुत्र लाऊं, कहां से धन लाऊं, कहां से मकान लाऊं, कहां से मोटर लाऊं, कहां से रुपये लाऊं, आपके समान पढ़ने में बड़ी मुश्किल है या मेरे समान पढ़ने में क्या है, कुछ नहीं चाहिए, अपन चाहिए ही नहीं, ये पढ़ने में क्या जोर है बोलो। लोग कहते आपके समान नहीं बढ़ सकते, भाई तुम्हारे समान नहीं बढ़ सकता मैं, मेरे समान सब बढ़ सकते हैं, चीज को हम पास में नहीं रखे तो आप घबरा जाते हो, चीज नहीं हो तो हम तो मर जाएंगे, तो मैं जीता बैठा हूं ना, बोलो इन चीजों का भाव से मर गया मैं, आप कैसे मर जाओगे, आपने हमारे शरीर में हार्ड मान सही, आप गया सही हमारे, जो नहीं मिले उसकी आप चिंता करो, ये हम लेने ही नहीं है, नहीं मिले वो चाहिए नहीं, मिल जाए उसे काम चलाना है, हम भी ऐसे ही चलाते हैं भाई, जैसे मिल जाए भगत पर काम चलाते हैं, हवाई जहाज भी चढ़ जाते हैं, मोटरों में भी चढ़ जाते हैं, गाड़ी में भी चढ़ जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, अब शक्ति कम रही है, वैसी नहीं है तो वैसी नहीं तो उतना ही जाना, अधिक जाना ही नहीं हमें, हमारे पर जिम्मेवारी नहीं, तो पहले ये बात कोई सवारी मिले न मिले चलते थे, जहां जाना चले जाते, अब जाना हमारे क्यों है, किस लिए जाना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, जाना है ही नहीं हमें, मेरी परिस्थिति को आप जानते नहीं हो, ऊपर ऊपर से देखते हो, मेरे में कितनी आफत आती है, कितना दुख होता है आपको पता ही नहीं, मैंने आफत आती ही नहीं, दुख होता ही नहीं, मेरे साथी मेरे साथ रहने वाले अथवा तो दूसरे जो मेरे संबंधी है, जैसे यहाँ गीता गोविंद भवन है, गीता भवन है, जैसे गीता प्रेस है, इनमें रहने वाले हमारे संबंधी माने जाए, हमारे कुटुंब भी है, वे नहीं जानते मेरी बात को, अब क्या कहूँ आपको, जानते नहीं, सब बातों को नहीं जानते, कैसी परिस्थिति में मैं गुजर रहा हूं इसको क्या जानो तुम लोग, परंतु मेरे दुख नहीं है, जलन नहीं है, होती है तो आप मिटा सकते नहीं हो, आप मिटा सकते हो क्या मेरे दुख को, आप मिटा नहीं सकते, तो भीतर से अपने विचार कर रखा है कि अपने जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है, अब जरूरत ही नहीं है तो दुख कैसे होगा, जा ही विद राख राम ताही विद रही है, ये भाई बहनों के लिए साधुओं के गृहस्थों के सबके लिए इतना बढ़िया ये औषध है कि जा ही विद राख राम ताही विद, राम जी जैसा रखे बहुत ठीक है, हमारा आनंद हो गया, अपने बहुत मौज है, बोलो क्या दुख है फिर, अपने ऐसा ऐसे ही चलाओ, नहीं है तो नहीं सही, अपने जरूरत ही नहीं है, कितनी बढ़िया बात है ये, आपको ऐसे कैसे काम चलेगा, चलता है ऐसे काम बहुत बढ़िया चलता है, आप उद्योग करो, गृहस्थ में रहो, कमाओ, सब कुछ करो, परंतु भीतर से ये भाव रखो कि जाहि भी राखे राम ताहि भी रहिए, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कहते ऐसे कैसे रह सकते हैं, अच्छा तो कैसे रह सकते हो, तो क्या करोगे, रोओगे और क्या करोगे बताओ, वैसी विधि में आप कैसे रह सकते हैं, ऐसे नहीं रहोगे तो क्या करोगे, किसी पास है उत्तर, सिवाय रोने को और क्या कर सकते हो, दुखी हो सकते हो, नींद नहीं आवेगी, आराम नहीं मिलेगा, रोते रहोगे चिल्लाते रहोगे, इनके सिवाय क्या करोगे, क्या दुख करने से रुपया मिल जाएगा, क्या परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी, थोड़ा विचार करो, अपना उद्योग करो, पुरुषार्थ करो ठीक तरह से, मिल जाए तो मौज न मिल, ये गीता ने कहा कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता कह रही कितनी बढ़िया बात कह रही है गीता, तुम काम कर्तव्य कर्म करो, मिल जाए अच्छी बात है, न मिल जाए अच्छी बात, सिद्धि समोभूत्व, अब सिद्धि असिद्धि में सम आप हो सकते हो, या नहीं होते तो आप दुख पाते हो, मुंह तुम्हें अगर नहीं होते हो सम तो क्या हो, दुख दुख पालो, मिलेगा तो कोड़ी एक नहीं, वो तो मिलना जितना ही मिला अधिक मिलेगा नहीं, जब दुख पा लो तो क्यों दुख पावे, हमारी इतना ही बहुत है, जितना मिला होता है ठीक है, ठीक है जो प्राप्त हो जाए उससे कर ठीक है, तो बाहर की परिस्थिति तो कर्मों के अधीन है, पर भीतर का दुख तो मूर्खता के अधीन है, आंसू में जोर से कह दिया कि प्राप्त के अधीन सुख दुख है ही नहीं, अब आप बात कौन माने, समझते नहीं ध्यान नहीं दे तो सब समझ सकते हो, प्रारब्ध के अधीन सुख दुख प्रारब्ध के अधीन नहीं है, बाहर की परिस्थिति प्रारब्ध के अधीन है। धन प्रारब्ध तो मिल जाएगा, नहीं तो धन नहीं मिलेगा। कुटुंब प्रारब्ध तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मान मिलेगा तो प्रारब्ध मिल जाएगा, नहीं नहीं मिलेगा। वाह वाह प्रशंसा प्रारब्ध तो मिल गया, नहीं नहीं मिलेगा। तो बाहर की ले आफत लेकर हम भीतर में क्यों दुख करें? बाहर की सबको मिलेगी। धनी से धनी आदमी रोटी नहीं खा सकता, वैद्य मना कर देगा रोटी नहीं खा सकती। धनी से धनी आदमी जगह नौकर चाकर शहर में हजारों लाखों करोड़ों रुपए पास में है, प्यासे मर रहा है, पानी नहीं पी सकता, पेट में जलोदर हो जाए, ये पानी पियो तो मर जाओगे, बीमारी हो जाए, डॉक्टर बच देते हैं, क्या करें बताओ? अब क्या कमी है उनकी? सब कुछ कमी है। रोटी नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, अब क्या सुख होगा उनको? तो इतने नहीं खा सकते वो, हम भी नहीं, हमें ऐसी हमारे नहीं मिले, हम भी नहीं खा सकते, हम भी नहीं पी सकते, और हमारे को पानी मिलता है, अन्न मिलता है, उनको भी अन्न और पानी मिलता है, फर्क क्या है उसमें? उनके वहम है कि हमारे पास रुपये हैं, हमारे पास रुपये नहीं है। मेरी ऐसी घटनाएं घटी है। डूंग जी थे, आप जानते हो ना, तिनसुकिया वाले, गया करते कीर्तन करते खूब गया करते, उनके साथ गया, वो ले गया आसाम में, तो मेरे एक साथ में था लड़का जवान साहब, तो वो सत्संग के लिए चला कलकत्ते से, तो मैं कहा चलो, तो आगे गए तो एक मोटर में बैठे, कृपा करना क्षमा करना मेरे को, बैठे मोटर में तो वो डोंग जी ने, वो राय बहादुर थे तिनसुकिया, आधे से ज्यादा जमीन डोंग जी थी, नोरमल जी लोहिया तिनसुकिया शहर, अब तो दूसरी सब हो गई, इतने बड़े राय बहादुर पद भी उनकी। तो मोटर में बैठे थे तो मेरे साथ में वो था, उसको उसने उतार दिया मोटर से उतार दे, भाई उतर गया, और मैं तेज और बोला, आपके पास में रुपये है, इसमें आप अभिमान और गर्मी है, मेरे पास रुपये नहीं है, ये गर्मी आपसे कब गई है मेरी, आपके रुपया हमारे पास रुपया नहीं है, इसका ये अभिमान है, क्या करोगे बताओ? मैं कोई कमजोर हूं आपसे? ये सीधे हो गए वो, अरे मेरे को सीधा नहीं कर सके, बताओ? आपके पास रुपयों का अभिमान है, हमारे पास रुपये नहीं है, इसका अभिमान है, अभिमान में कम थोड़े ही हम, रुपयों में कम है पर अभिमान में कम है, इसीलिए हो गया, बैठाना पड़ा उसको, हम नहीं बैठे ना, तो हार उनकी हुई, मेरी थोड़ी हार हो गई, हम जान देंगे, बताओ? ये सब क्या, मैंने आपके पास रुपयों की गर्मी है ना, रुपये होने की गर्मी है, हमारे नहीं होने की गर्मी है, गर्मी में कम थोड़े ही हम, तो यो गर्मी कहीं कहीं कर लो अभिमान, वो अभिमान कर सकते हैं, तो आप रुपयों का अभिमान करो, हमारे रुपये नहीं अभिमान है, तो हम कमजोर नहीं है, ऐसे देखो तो मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसे देखो तुम्हारे पास सब, आप सबसे ज्यादा मेरे पास है, आप लोगों के घर में एक जगह रोटी मिलती है, बनती है, हमारी कई घरों में बनती है, आप कितने घरों में बनती है आपके लिए रोटी, हमारे लिए कितने घरों में बनती है बताओ? एक कितने तरह के साग, कितने तरह की रोटी, कितनी राजा महाराज की सामग्री थी हमारे पास आती है सामग्री, कमी क्या बताओ? और है बाबा जी जात कुछ नहीं, तो ये दुख मान ले, हम अगर मान लें कि मेरे पास वो नहीं है, वो नहीं है, तो रो बैठे, क्या हमारी जरूरत नहीं है, हमारी जरूरत नहीं, मौज हो गई, भगवान भेजे उसमें गए, महामारा तो बहुत ठीक है, जो भेज दे उसमें मौज है अपने, तो भगवान ने भेज दिया, भगवान का प्रसाद है, वाह वाह वाह, भूखा लगे तो भगवान का प्रसाद, भोजन भेज तो भगवान का प्रसाद, कितनी मौज हो सकती है, कितना आनंद हो सकता है, कोई संताप है ही नहीं, दुख है ही नहीं, किस बात का है दुख संताप, किस बात का? तो बाहर की परिस्थिति सुखदायी और दुखदायी है, ये तो बदलती रहती है, इसमें पराधीनता है, परंतु मन में प्रसन्नता है, इसमें पराधीनता नहीं है, वो आपकी स्वाधीनता सत्संग से हो सकती है, रुपया पैसे से नहीं हो सकती, लाखों अरबों करोड़ों अरबों रुपया हो जाए तो आपके चित्त में शांति नहीं हो सकती, और सत्संग के द्वारा विचार करो तो आपके अशांति हो नहीं सकती, नजीक नहीं आ सकती। इतने पर सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, विचार के लिए तो विचार आप करते नहीं हो, और रुपयों के लिए हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया करते। मेरी बात ध्यान देकर आप लोग सुनो कि सत्संग करो, सद्भाव करो, और इस विषय को विचार करो, अपने बैठ कर 5-7 करो, मेरे से पूछो, अपने विचार करो, तो विचार करने से इतनी शांति मिलेगी, बाहर का रुपया होवे चाहे न होवे, बाहर का आदर होवे चाहे न होवे, बाहर प्रशंसा करे चाहे न करे, हम दुखी नहीं हो सकते। रुपयों के अधीन हमारी सुखी है तो हम रुपयों के गुलाम हो गए, रुपयों के अधिपति कैसे हुए? अब आपके पास रुपया हो गया बड़ी पार्टी हो गया, और भाई रुपया थोड़ा हो गया आप छोटी पार्टी हो गए, तो आप तो महान छोटी पार्टी के ही हो, बड़ी आदमी हो ही नहीं। रुपयों के अधीन आपकी बढ़ाई, वो आपकी बढ़ाई है कि रुपयों की बढ़ाई है बताओ? ये आपकी बढ़ाई हुई, आपकी तो फजीती हुई है, बेइज्जती हुई है, तो रुपयों के कारण बड़े हुए। आप कमाते रुपये उनके द्वारा तो आप बड़े हो गए, रुपये पास में नहीं, आप छोटे हो गए, तो बड़े छोटे रुपया हुआ है, आपकी तो फजीती हुई है, बेइज्जती हुई है। मैंने क्या ये इज्जत है? रुपया होगा हम बड़े आदमी, रुपया नहीं है तो हम छोटे आदमी, तो बड़े रुपया हुआ आप हुए? ऐसे बाप दो इसका बाप बोल दो, मैं बीच में बोल जाऊ, आपकी तो बेइज्जती हुई है ना। अगर हम भगवान के कारण बड़े हों तो छोटा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान का अभाव होता ही नहीं। पर एक विचित्र बात है, रुपयों से तो आपकी फूंक भर जाती है, अभिमान हो जाता है, और भगवान का होते उसका अभिमान होता ही नहीं, वो सबका दास बन जाता है, उसी मन में होता ही नहीं अभिमान यार। उसकी उनके पास जो संपत्ति है, क्या किसी में त्रिलोकी में भी किसी राजा महाराजा इंद्र के भी हो सकती है क्या? अब ध्यान दिया कि नहीं, हमारे भगवान है, हम भगवान के, हमारे भगवान का भरोसा है, भगवान का भजन करते हैं, हमारे को कैसे तू कोई दरिद्री कैसे बना सकता है, क्या भगवान को छीन सकता है वो? तो बड़ा हो तो भाई बड़े हो, बड़ा हो बड़े का शरण लो, हाथों का मैल जिसको रुपये को कहते हो, रुपये हाथों में मैल है, वह मैल नहीं इकट्ठे करके आप बड़ा मानते हो अपने को, आप खुद कहते हो हाथ में मैल है, अरे हाथ में मैल से आप बड़ा आदमी हो गया, अरे हाथ में मैल नहीं हो जनाब, हाथ साफ हो गया, मैल नहीं हो, मैल उतर गयो, आप दुखी हो गए। तो सत्संग के प्रचार से ऐसा होता है कि ठीक है रुपये कमाओ खूबी अलग, रुपयों के त्याग की बात मैं नहीं कहता हूँ, रुपये मत कमाओ नहीं कहता हूँ, पाप मत करो ये कहता हूँ, जिसका बड़ा भविष्य भविष्य दुख होगा रुपये कमाओ। आपके रुपये हमारे काम आएंगे हम ना क्यों कहेंगे? आपके रुपये आपके काम आते हैं, हमारे काम ज्यादा आते हैं। मोटर पर हम चढ़ते हैं, आप पर मोटर चढ़ती है, बोलो, हमारे पर मोटर नहीं चढ़ती, आपके हृदय पर मोटर चढ़ी रहती है, ड्राइवर नहीं है, चक्का ठीक हो नहीं है, ठीक नहीं है, खराब हो गया, कट कहाँ ठीक करा, आपको अनेक चिंता रहती है, हमारी चिंता रहती ही नहीं, मेरे काम पड़ा है। आ रहे थे मुंडवा की तरफ से, नागौर मुंड के बीच मोटर खराब हो गई, अगर मोटर का आगे समय था कहता गया, हम चट्टा पर कर लेक बोट ले हम चल दिए, चल कर चढ़ गए नागौर गाड़ी में, अब वो वहां बैठे हैं, अब कहाँ लावे पेट लावे गोल लावे कहाँ पर कहाँ, अब बताओ तुम गे रही, अब मौज हमने ली। अभी जितने मोटर मैं चढ़ता हूँ, क्या मोटर की मेरी चिंता होती है, क्या ड्राइवर की चिंता होती है, क्या पेट्रोल की चिंता होती है, क्या ग्रेज की चिंता होती है, यार आपकी सब चिंता होती है, तो मोटर पर तो हम चढ़ेगा आप चढ़े, आप पर चढ़ी मोटर, मोटर पर चढ़े हम, ऐसे ही आप बेपरवाह रखो तो आप भी मोटर पर चढ़ गए, ऐसा नहीं ये वेश वे तो मोटर पर चढ़ता है, ऐसे वेश वाद ये बात नहीं है, आपके ठीक वैसे है तो अच्छी बात है, आप भी मोटर पर चढ़े हो, अभी मैंने देखा है, मैं मोटर पर चढ़ा हूं यही मेरा अनुभव है, और आप भी मोटर पर चढ़े हुए मैंने देखा है। एक मोटर पर हम बैठे थे तो एक उस वृक्ष था, कोई पत्थर था, कोई टक्कर लग गई, मेरी वही मोटर खराब हो गई, कैसे समझिए चिंता नहीं है, बीमा बेची हुई है, तो बीमा बेची हुई ना, चिंता नहीं तो मोटर पर चढ़ गए नहीं आप, कोई चिंता नहीं, अब मोटर छूट जाएगा तो कोई चिंता ही नहीं, तो आप चढ़ गए मोटर पर, अगर आपकी चिंता है तो आप कैसे पर चढ़ गई मोटर, तो आप इस मोटर इस अवस्था में नहीं चढ़ सकते, ये नहीं है साधु चढ़ सके नहीं है। आप चिंता ना करो, होना जो होगा, चिंता करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है तो वो तो है, जिस चीज रहेगी आप भी भगवान की चीज समझो तो भगवान का खराब हुआ, हमारे क्या खराब हुआ, मोटर खराब हो गई भगवान की हुई, अपनी चिंता क्यों करें, छोड़ा जन्म गया भगवान की जन्म, आनंद मनाओ, मर गया भगवान मर गया, रो तो भगवान रो, मैं क्यों रोऊं, हमारा बेटा मर गया, अब रो हमारा बेटा तो मरोगा ही भाई, या भगवान बेटे रोते नहीं हम, एक कुत्ता मर गया वो भी भगवान का बेटा है, हम रोते ऐसे कुत्ता मर गया जो ईश्वर मर गया, यहां ही मर गया, फर्क क्या पड़ा उसमें, अगर आप ठीक अपना ना भगवान में मानो तो निहाल हो जाओ, भगवत भगवान के भक्त बन जाओ। ये भाई बहन आप लोग गृहस्थों में बैठे हो, शायद आपके पास करोड़ों रुपया हो, चाहे लाखों हो, चाहे हजारों हो, चाहे सैकड़ों हो, कितने ही बाबू पास, अगर हृदय से मानो कि भगवान के हैं सभी हमारे नहीं, पालन पोषण करो, घर का काम करो, भगवान को एहसान कर सकते हैं कि आप घर का काम करते हैं, हम एहसान करो भगवान को, अब मर जाए तो हम चिंता क्यों करें, हमारा तो लड़का है नहीं, हम चिंता नहीं करते, अरे भगवान का मरता नहीं, या मर गया दूसरे जन्म गया, इस मकान में उस मकान में पूंजी रख दी, क्या अर्थ हुआ, भगवान भी क्यों मरता नहीं, यार हमारा है नहीं, मरता नहीं, ना भगवान रोते ना हम रोते, सीधी सारी विद्या है यार, मेरा अपना करना ना करना आपके हाथ की बात है। तो ये बातें सत्संग के द्वारा सीखी जाती है, मानी जाती है, अनुभव की जाती है, बात ठीक है भाई, अब रोने से क्या होगा, रोने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, रो तो क्या बेटा पैसा आ जाएगा, क्या धन आ जाएगा, तो रोने का कोई फायदा ही नहीं, तो निर्दय क्यों रोए भाई, रोने का कुछ मतलब सिद्ध होता है, वो तो ठीक बात है, तो क्यों है भगवान की मर्जी, भगवान पर रख दिया, महाराज आपकी मर्जी है, और क्या हाँ हाँ मिला था बेटा, मर के हाँ महाराज ठीक है महाराज बहुत अच्छा, अरे भगवान की मर्जी, मर्जी मिलाओ तो भगवान आपके दास बन जाए, आप भगवान की मर्जी में मिलाओ तो आपकी मर्जी में भगवान मर्जी मिलाएंगे, ये यथामाम प्रबद्धन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, अरे भगवान आपकी मर्जी अनुसार होगी तो कितना सुख होगा, संसार में कोई इतना सुख हो ही नहीं सकता, कैसी मौज की बात है, इस वास्ते चीजों का आना जाना खास कोई मूल्य नहीं रखता है, अपना काम ठीक तरह करो, व्यापार करो, व्यवहार करो, न्याय युद्ध करो, सच्चाई के साथ करो, कि सच्चाई के साथ हम भूखा मर जाओगे, नहीं मरोगे सच्चाई के साथ मरोगे नहीं, ये जो झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी से ही धन होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है, थोड़ा सा धीरे रखना पड़ेगा, थोड़ी कठिनाई सहनी पड़ेगी, वो कठिनाई तपस्या होगी, लोग जो तपस्या करते हैं पंचाग्नि तापते चार तरफ अग्नि श्रृंगार बैसाख के महीने बैठते हैं गांव में, मैंने देखा है पंचाग्नि तपते हुए, तो उनकी तपत तो होती है पर दुख नहीं होता है, किसे दुख क्या है, पंच तप कर रहे हैं, भूखा रहता है कमजोरी तो आती है पर दुख नहीं होता है, क्योंकि हमने भूखा जगह हमें अपवास किया है, तो उस तप से कम तप नहीं है आपके, न्याय युक्त सत्यता पालन करते हुए आप में आप बतावे उसमें राजी रहो, राजा हरिश्चंद्र का आज नाम लेते हैं लोग, अब बात क्या थी, राजा थे हर हाल में कुछ दरिद्र उसमें कुछ मौज है अपनी, रोने से क्यों राज मिल जाएगा, आप कृपा करो कृपानाथ, भगवान का तो रखो भरोसा, न्याय युक्त धर्म युक्त सत्यता से कार्य करो, और जो हालत है उसमें खुश रहो, ठीक है महाराज कैसी मर्जी भगवान की मर्जी है, उसकी आम आम मिला दो निहाल हो जाओगे, और कर कुछ नहीं सोगे, रोने से कोई रुपया मिलेगा नहीं, मांगने से मिलेगा नहीं, चिंता करने से मिले तो आदमी के लिए 5-7-10 आदमी इकट्ठा करो कि भाई तुम सब मिलकर चिंता करो, मैं धन मिल जाए मेरे मिल जाएगा, एक आदमी चिंता से मिलेगा तो 15-20 आदमी चिंता करे तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, धन मिले रोने से क्यों करो, क्यों दुख पाओ, न्याय युक्त काम करो, अच्छी तरह से खट करके परिश्रम करो, आदमी धनी आदमी ज्यादा सुखी न ज्यादा काम न करने वाले बहुत आराम करने वाले उनको दुख होता है, काम करने दुख नहीं होता उनको, एक विधवा बहन मिली थी अब शरीर नहीं उनका, उसने कहा वो सास वाला ने कहना और सास वाला ले लिया, ऐसे पिताजी माँ का शरीर शांत हो गया, अब अकेली है वो, तो तो मैं तो भाई कैसे है कि महाराज दो हाथों पीछे एक पेट है मेरे, अब बोली अवश्य समझ दिया उसने कि दो हाथों पीछे एक पेट है, दो हाथों में कमा कर दो कुटुंब का पालन करते हैं, मेरे दो हाथों मेरे में क्या चिंता है, मस्ती चलती है, मैंने देखा किस चिंता बताओ, दो हाथों पीछे एक पेट है, एक पेट नहीं भर सकते लोग, दो हाथों वाले कुटुंब का कुटुंब पालन करते हैं, क्या मेरी इतनी शक्ति नहीं है, कैसे हो सकता है। अब आप कहो कि तुम्हारे को रोटी कौन देगा, तुम बेपरवाह करोगे, भूख लगे जो तो आधा खटखटा दे रोटी दो, कोई नहीं देगा तो कोई भी नहीं देगा तो मैं कहीं पढ़ा दूंगा तो उसमें मेरी रोटी तो मिल जाएगी, क्या इतना मैं अपंग हूं, क्या अक्षरहीन हूं, अंगहीन हूं, क्या है बात है। एक जगह काम पड़ा, मैंने कहा उनको आप सोचते नहीं कि हम काम कर सकते हैं, पढ़ा लिखा भी हूं, पढ़ा भी सकता हूं, काम परिश्रम भी कर सकता हूं, किसी खेत में काम करें, किसी दुकान में काम करें तो पेट भरी तो हो जाएगी कि नहीं, इतने होने पर हम कमाते नहीं, मुफ्त में तुम्हारे खाते हैं तो क्या कारण है, आलसी है, अयोग्य है, अपाहिज है, मूर्ख है, क्या हमारे में कमी है जो हम मुफ्त रोटी खाते हैं, इतना तिरस्कार क्यों सहते हैं, आपको पता है, आपने सोचा है कभी, आप सोचते ही नहीं। भोजन से पराधीन तीसरे पुण्य स्वाम विडम बना है, भोजन पराधीन वो क्या आदमी सुखी होगा, तो भोजन क्यों करे, काम करते हैं, काम करके हम कमा खाएंगे। ये पूछा मैं एक संत मिले थे, वे दादू राम जी पंडित जी कहते थे प्रयागराज में कुंभ था कहीं, वहां एक बार बार बैठे थे, एक लंगोटी और कुछ नहीं हुए, बस ऐसे बैठे थे, तो उन्होंने कहा तुम सोचते नहीं हो हम क्या एक लंगोटी हम बैठे हैं, भोजन भी तुम्हारे से मिलता है, स्थान भी तुम्हारे से मिलता है, हम इतने बैठे हैं कि हम काम नहीं कर सकते, क्या कमा कर खा नहीं सकते क्या, फिर हम कमाते नहीं है क्या कारण है, तुम सोचा है कभी, अब क्या दे जवाब, तुम अब क्यों पराधीन हो, रोटी किसी के कमा अबार हम कमा दें तो क्या रोटी नहीं मिलती हमारे, फिर भी हम तो मुफ्त में लेते हैं, तो लोग यह समझे कि मुफ्त में हिल गया, मुफ्त में करने स्वभाव पड़ गया, स्वभाव नहीं है। शरणा जी ने कहा था, शरणा जी कहते थे कि मैं गया भिक्षा के लिए, अब क्यों आया हो कि तुम्हारे देना सिखाने के लिए आए, हम नहीं लेना तुम देना कैसे सीखोगे, तुम्हारे को देना सिखाने के लिए आए, हमारे क्या मतलब, देव मत लो, हम तो तुम्हारे को शिक्षा देते हैं, तुम्हारे को दान पुण्य सिखाते हैं, तुम्हारा कल्याण हो जाए इसलिए आया हम। एक स्टेशन पर कहते दो चार महीना का टिकट था, एक आदमी गया, अरे भाई देता था टिकट दे दे टिकट, तो बाबा माफ करो माफ करो, माफ कैसे करें, तुम्हारे पैसे पास में न हो तो माफ करेंगे, हम पात्र हैं तो माफ करेंगे, तुम्हारे पास पैसे हम पात्र माफ कैसे करें, कि बाबा माफ करो माफ करो, माफ करें कैसे करें, तो भी आप तो टिकट डाल दिया, माफ करो माफ करो, कैसे माफ करें बताओ, हम पात्र नहीं तो माफ कर दे, तुम्हारे पास पैसे नहीं माफ कर दे, हम पात्र तुम्हारे पास पैसे माफ कैसे कर दे, चुप गया कर दो चार दिन टिकट दे दिया, गाड़ी चले गए, अब माफ कैसे कर दे बताओ। इस वास्ते हम त्यागी हैं, हमारे कुछ नहीं लगते पास में, आप जरा सोचो कि हम अगर परिश्रम करते तो 100, 200, 500, 700 रुपये इकट्ठे नहीं कर सकते थे क्या, मांग कर ले लेते, आप ऐसे ही दे देते, काम कर कर ले लेते, 500-700 रुपया कर सकते हैं इकट्ठा, क्या आपके ये बहम है कि हम रुपया इकट्ठा नहीं कर सकते, क्या कमा नहीं सकते, अच्छा हमने कमाया नहीं इकट्ठा नहीं किया तो वो कहाँ रहा, आप में रहा और कहाँ रहा, इकट्ठा करते आप में से लेते कि नहीं, तो हमने नहीं लिया तो भक्त को रोटी दे दिया करो, हमें रुपया तो हमारा तुमने ले लिया, रोटी देते ही नहीं, जानी पड़ेगी बताओ, क्योंकि हमारे हिस्से की चीज तो होगा ना कुछ, हम जीते हैं तो हमारे हिस्से का होगा चीज, विषय कहाँ गई? आप में रही। तो हमने संग्रह नहीं किया तो वो आप में ही तो रहा। विश्वास लगे ब्रह्मचारी त्रिस्त पकवान नर स्वामी न ब्रह्मचारी जति है, बनी बनाई रोटी के मालिक है, उनको अन्न न दे तो चांद्रयान व्रत करे तो पाप दूर हो। इतना पाप लग गया वो शास्त्र में कहा बिल्कुल कुछ नहीं पास। गांठ गिरे नहीं बांधते जब देवे तब खाए, नारायण पीछे फिरे मत भूखे रह जाए। तो हमने नहीं लिया वो आपके पास रहा तो भक्त पूर्वक दे दिया करो। बाबू उन्होंने ठीक फिर दे दी नहीं तो पाप लग जाए। अब बिल्कुल मुफ्त पाप लग जाए, मुफ्त में पाप लग जाए, रोटी नहीं देनी पाप लग जाए। कैसे लग जाए? ऐसे लग जाए कि हमारी रोटी है आपके पास तो मेरी रोटी मेरे को दे दिया करो बस ठीक है, फिर हम माफ कर देंगे। सबसे सबसे चलता है तो प्रारब्ध का काम है परिस्थिति का आना, न कि दुखी करना सुखी करना। ये नहीं है, सुख दुख होता है अज्ञान से, अज्ञान सत्संग से मिटता है। सत्शास्त्र करो, सत्संग करो, भगवान का भजन करो, अज्ञान मिट जाएगा, दुख नहीं रहेगा। बड़ा भारी सुख होगा, बड़ी आनंद होगा। थोड़ा विचार कर दो, बड़ी सीधी सादी बात है और सबके काम की बात है। दुख मत करो आप, दुख संताप हो तो पूछो, बात करो, आपस में बात करेंगे तो उसकी मृत्यु भी हो जाए तो हम चाहते हैं तो भी होता है। शास्त्रों की संतों की मैंने बात सुनी है, कोई दुखी हो तो दुख का दुखी को दुख दूर कैसे करें तो उनके पास जो और भीतर से जो बेटा मर गया जवान तो उसके मन मारना चाहिए कि राम राम राम है। बड़ी गरीब की बात तो ब्याह हुआ जवान बेटा मर गया ऐसी बात करो तो तुम्हारा हृदय द्रवित हो जाना चाहिए दूसरे के दुख से। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दूसरे के दुख से दुखी हो जाए भीतर से राम राम राम राम गरीबी का बेचारा देखो। अब बेचारी एक छोरी आई पीछे वो विधवा हो गई बेटा मर गया, ऐसे विचार वहां पर जाओ और जाकर के आप बात करो और बात करे ही सच्चे हृदय से रो दो उसको शांति मिलेगी। आपने दुख बटा दिया उसका, आप रोने पर रोड़ जाओ रोने लग जाओ कि भैया क्या करें, ऐसी बात नहीं बड़ा दुख की बात है क्या करें। हमारे कोई दुख होता है तो बेटा हमारे जो दुख होता है कि नहीं, या किसी को दुख देखने के भाई दुख तो होता ही है तो हमारे भी दुख होता है भाई। आप कौड़ी पास में नहीं हो पर वह सुख बटा लिया आपने दुख बटा दिया उसका, या आप राजी हो गए तो दुख दूना हो जाएगा। तो अब समय नहीं कहता मैं, बात ऐसी है थोड़ा समय थोड़ी बता दें। एक सत्संगी भाई थे, उन्हें कहा ये कहानी सुना मैं आपको छोटे से। तो सत्संगी थे वो एक संत महात्माओं के पास जाते और उनके सत्संग करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि बेटा मर गया, बेटा मर गया तो जाकर अपने संतों से कहा कि महाराज क्या करें कि भाई ये तो मरना जन्मना हाथ की बात नहीं है, किसी के वश की बात नहीं है। अरे वश की बात नहीं उसकी चिंता क्यों करो, वश की बात हो तो वो काम करो और खराब हो तो मत करो, बना हमारे करने की बात ही नहीं वश की बात नहीं उसकी चिंता क्यों करो। तो वो बोले महाराज आप कहते हैं ठीक है मैं तो चिंता नहीं करता हूँ, बने स्त्री बहुत रोती है, माँ को जितना दुख होता है बेटे के मरने का उतना बाप को नहीं होता है। माँ का प्यार है ना, गोदी पाला है बड़ा किया है, माँ का हृदय कुछ ऐसा द्रवित होता है इस बात से वो बड़ी दुखी होती है। उन्हें कोई उपाय बताओ महाराज। तो संतों ने कहा भाई उपाय मैं कैसे बताऊं, साधु मैं हो गया बालपन में, छोटी अवस्था में साधु हो गया, अब ग्रस्त को मैंने देखा नहीं, वो दुख दूर करने की वो कदर मैं जानता नहीं हूँ। अमुक एक सेठ है अमुक शहर में रहने वाला, वो भगत है भगवान का, हमारे गुरु महाराज वहां जाते थे मैं भी जाता रहता हूँ, तो वो बड़ा अच्छा संत पुरुष है, वो है तो गृहस्थ में वैश्य है वो व्यापार करता है पर तो संत है, वो तुम्हारे को बताएगा तो स्त्री का रोना बंद हो जाएगा। जब स्त्री को कैसे समझाऊ ये मेरे को तो पता नहीं है ना। तो वो उनके पास गया, जा गया कैसे आया तुम्हारा मैं काम आया हूँ आपके पास मिलने के लिए आया हूँ, अमुक संत ने मेरे को भेजा। हाँ वो संत महाराज हाँ बड़ा अच्छा है आराम करो, आदर किया। वो बैठे ही थे इतने में डाक आ गई, डाक खोल दी, डाक खोल के अपने रख दी नीचे। इतने में आई छोरी, वो शास्त्र से आई थी, उसे गोदी में बालक था, आओ भाई ना, उसे ले लिया कर प्यार किया और ठीक किया। तो वो गई सुला दिया। इतने में आकर के आशा कि अपने देखो कि वो चने आए थे, वो चनों की बैगन तो वहीं पड़ी, दो चार दिन हो गया, डामरेज लगता है। अरे भीड़ के जोर से रे, तुम ऐसे कमा कर खाओगे? इतना डामरेज लग रहा, आदमी कह रहा इतना तुम छुड़ाया नहीं, जल्दी माल छुड़ाओ नहीं तो पैसा लगेगा मुंह तुम्हें। इत्यादि हुए, मैं देखो कि मोह भी है और लोभ भी है। छोरे में मोह इतना, लोभ इतना, दूजों का तो चना बग गया है आकर के, अरे अपना वहां पड़े स्टेशन पर ही पड़ा है। इसमें आया दूसरे छोरा, वो एक छोरी आई कि महाराज ये लड़का है, इसके ये फोड़ा हो गया, तो बुलाओ डॉक्टर को। डॉक्टर बुलाया, वो दस बजे छोरा रोने लग गया, पकड़ के हाथ से लगा सीरा सीरा लगा दिया। उसे देखा दया भी नहीं है इनमें, सीरा लगा छोरे के। अब ये मेरे को क्या जान देगा? इतने रसोई आ किसी भोजन का भोजन करने चलो, तो उसका चलो आप भोजन करो चलो। तो भाई ठीक है, भोजन करा दिया। भोजन करके जयराम जी की क्यों, मैं तो जाता हूँ तो आपने बात ही नहीं करी, ये बात मैं क्या करूंगा? आपको अकेले को कह सकता हूँ मैं, अकेले को बता। मेरे को तो महाराज ने भेजा कि उनके पास जाओ, तुम्हारा शोक मिट जाएगा, या फिर और दो दो तीन घटनाएं हो गई है। अब उसके पीछे ऐसी घटना दूर, मैं बताऊ आपको कि मैं तो आया था आपके पास शिक्षा लेने के लिए। तो आप में तो महाराज मोह भी है, लोभ भी है, क्रोध भी है, और ये है, मेरे को क्या समझाओगे? तो भोजन कर दो। अच्छा भोजन कर लिया, भोजन करके आए और भोजन कर आ करके कागज संभाला, कागज संभाला, रोने लगे जोर जोर से कि बेटा मर गया, बेटा मर गया। बो जोर जोर से रो गए, सबके रो मत, वे रो गए, स्त्रियां रो गए, रू रो गए। बारिश में कोई आवाज रोड़ता हुआ तो बड़े जोर जोर से रोने लग जाए। देखिए ये क्या समझाएंगे मेरे को, मेरे शोक तो इसका इतना है। अब वो बेटा चले गए, ये तो रोवे दिन में रात में रोवे, ये ठहरो आप ठहरो ठहरिए रोवे रोवे। फिर स्त्री आई कि आप रो मत, आप चिंता क्यों करो? कर चिंता करो, छोरा मर गया मेरा, देखो रह गया, आप मरो। लोगों ने कहे लोग आवे रो तो कौन मना करे? स्त्री कि रो मत, ये बार रोने लग जाएंगे मुश्किल हो जाएगी मेरे, आप रो मत, दूसरों को मना करे वो, जब वो रोवे जोर जोर से। उसने समझा कि महाराज ने भेजा उसके पास में, ये मेरे को क्या समझाएंगे, खुद ही रोते हैं। तो बस रात हुई, दिन में कोई काल तक पूछा पूछा तो उस बात बताई कि देखो कि आपने मोह भी है, कि वो छोरी आई उसका लड़का आपने ले लिया, दो ही आया तो ले तो लिया, पर मैंने कितने देर रखा, थोड़ी बार राजी के ले लिया या फिर सुना दिया। अब नहीं लू तो छोरी के मन में है कि नाना जी लेते ही नहीं अपने दो ही को, तो राजी हो गए कि नहीं वो? हाँ तो बस ठीक है। और मुंह होता तो मैं फिर भी गोदी में रखता कि चनों की गाड़ी आए और उसमें आपने ऐसा कहा तो आप इतना लोभ है, ईर्ष्या भी है, दूसरों का चनों तो बिक गया, तुम्हारा नहीं बिका, कबर खाओगे नहीं गए, तो लोभ भी है। लोभ तो है पर लोभ किस वास्ते है? मैं घर में रखता हूँ, मैं कोई नारी पूंजी करता हूँ क्या? नारी नहीं, घर की तो आपकी है पूंजी, कि ये मैं लोभ नहीं रखूं तो दान पुण्य बंद हो जाए, कि पिताजी को तो कोई परवाह नहीं है, यूं लुटा हुआ ऐसा नहीं। अरे उन्होंने सर समझे कि मारे से ज्यादा लोभ है, अरे तो खुद दान पुण्य करूं सब जगह, जो कोई मना नहीं करे मेरे को, तो घर का दान पुण्य होता ज्यादा। यार मैं ऐसे विरक्त हो जाऊंगा कई परवाह है तो लोग कह देंगे मना, अरे नहीं दे देंगे कैद में कि पिताजी का मन खराब हो गया। अरे नहीं तो मैं सुबह मैं कितना खर्च करूं किसी के अर्थ नहीं होता, कहने के लोग तो है ही नहीं। तो ये तो बात समझ में आई कि भाई वो आप रोए क्यों इतना? अब मैंने मेरी बातें पूछी, यही घटना थी जो घटना में रोई पूछे तो रोया तो आपने देखा नहीं, डाक तो पहले आ गई थी, आपने देखा कि नहीं? आप आए तो डाक आ गई, मैंने पत्र देख लिया, कब रोना शुरू करे तो आप ही भूखे रहोगे, हम भूखे रहेंगे, घर वाले भूखे रहेंगे, इस वास्ते कह दिया सब सब जी मिलो, अब जी में सो तैयार हो जाए लोग रोड़ो शुरू कर दिया हमने। डाक तो आपने के पहले आ गई, पहले मैंने देख ली, बड़ा रोटी खा ली सब डाक के, अब जो बैठा बड़ा नहीं। रोज लोने क्या है, आप तो लुगाई को रोना बंद करते हैं, लुगाई मेरे को बंद करती है, आप जा तो लुगाई न रो गई, या मैं रोता हूँ लुगाई मेरे को, रो मत और रो मत, इनके रोना ले जाए क्या हो गया, तो रोने में चुप रखने का ये उपाय है। आप शोक नहीं करो तो दूना दुख होता है कि बाप की क्या परवाह, भाई बेटा तो मेरा मरा है, ऐसा दुख चोट और लगेगी, रोने लग जाओ तो रोने के साथ में रोने में शोक के साथ रोने से उसके दुख को आप बटा लोगे, इस वास्ते रोना भी आपका आवश्यक है। लोक संग्रह में वापस संपन्न कर तुम्हारा से इस वास्ते, अब सब बातों ने समाधान कर दिया। अरे आप जो समझाते रहे, समझा नहीं, मैं लुगा एक दिन में समझा दी, समझ गई भाई, तो समझ इतना ही कहा है, आप भी बन कर तुम समझो, कैसे समझे, स्त्री के मुंह होता है, माँ का मुंह है, इस तरह से व्यवहार कैसे करना चाहिए, इसके बाद वो संतों ने कहा कि गृहस्थ है वे बताए थे ना, क्या बतावे, तो गृहस्थ को ऐसा प्रयोग करना चाहिए, इस बारे त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थ ही संत का भेदी बिरला हुए, त्यागी संत होने की तुलना में सब करते हैं, पर गृहस्थ में जो त्यागी होते हैं उनका जानने वाले बहुत कम होते हैं, उनको जल्दी पहचानते नहीं, क्योंकि संतों की गत रामदास जग से लखी अनजाय, बाहर तो संसार सर भीतर उठा था, बाहर तो संसार जैसे रहे भीतर उठता है, अब संतन कुछ कौन जाने, तो त्यागी महासंत करता है सबको, त्यागी की सब महिमा करते हैं, हरिया गृहस्थी संत की, संत का भेदी बिरला हो, क्योंकि उनमें व्यवहार का बर्ताव वैसे वैसे करे बाहर से, क्यों भीतर मेरे चिंता होती तो रोटी खाता मैं, तुम भी खाते रोटी, तुम भूखे रहते हम भी भूखे रहते, जरूरत है अब धाप के अब रो बैठा कोई परवाह नहीं है, इस तरह से बर्ताव कैसा करना चाहिए वो दुनिया को देखे दुनिया के लिए, पर भीतर में चिंता फिर क्यों करे अपने, भीतर की चिंता है वो दुख देती, वो दुख दुख है, बाहर का दुख दुख नहीं है यार, भीतर की चिंता सत्संग से सदविचार से भजन से मिटती है, भीतर की चिंता, बाहर की चिंता नहीं मिटती, रुपये लाखों करोड़ों हो तो भीतर में से अलग आग जलू रहती है, तो सत्संग से ये दुख मिटता है, तो अपने सत्संग करो ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण।